إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك ألا نكون من أصحاب النار. ndugu watukufu wa Islam, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kustakasala na salam juu ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tunahusiana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika muda huu mfupi wa baina al-maghribi wal-isha, na tumekutana katika sehemu hii ya mji mwema katika msikiti huu mkubwa kwa ajili ya kusomeshana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na khasatan tukiwa katika mwendelezo wa nadawati za kiilmu ambazo tunazoziendesha katika nchi yetu hii ya Tanzania, na khasatan katika jiji hili la Dar es Salaam na mikoa mingine ya nchi hii. Na nia na madhumuni ya kuendesha na dua hizi za kiilmu ni kuelezea fadhila za masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, na kueleza daraja zao na manzila yao, nafasi yao masahaba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na nafasi zao katika umma huu wa Kiislamu, na namna gani sisi Waislamu tuliokuja baada yao tuweze kuwachukulia masahaba, tuwachukulie vipi, yani tuwachukulie masahaba kana kwamba ni kama sisi tuliokuja baada yao, au masahaba lazima tufahamu fadhila zao kwamba ni watu bora kuliko sisi tuliokuja baada yao, kwa mujibu wa nususi za kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tunafanya na dua hizi kuelezea fadhila za masahaba, kuwaeleza Waislamu wafahamu ni watu gani masahaba na ni zipi fadhila zao na ni msimamo gani ambao Waislamu wanatakiwa washikamane nao kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kuelezea sehemu hiyo, kama tulivyoona jana, mada iliyozungumzwa ya kwanza kuhusiana na fadhila za masahaba, namna zilivyozungumzwa fadhila zao katika Qur'ani na katika sunna za Nabii Muhammad alaihi salam. Kisha kinachofuata na nukta nyingine, huwa tunawaelezea Waislamu na kuwabainishia maadui wa masahaba na kuwaweka wazi maadui hao kwa kutaja maovu yao na chuki zao dhidi ya masahaba radhiyallahu anhum, na dhidi ya Uislamu kwa ujumla. Na maadui hawa si wengine isipokuwa ni Mashia, Ash-Shia turrafidha. Mashia hawa marafidha walotuzunguka, ambao leo hii wameshajaa katika jamii zetu, wameshamili katika jamii ya Kiislamu na wamejichanganya katika jamii ya Kiislamu. Tukizungumzia hasatan katika nchi yetu ya Tanzania, miaka ya nyuma Ushia ulikuwepo. Wakati ulivoingia Tanzania, waliokuja nao wenyewe wenye dini yao Wahindi walikuwa wakifanya ibada zao katika nyumba zao za ibada pekee, ilikuwa ikihesabika, na walikuwa wakijulikana kwamba Mashia utawajua kwa alama zao kadha wa kadha, na msikiti wao uko sehemu fulani, hawaswali sehemu nyingine, na msikiti wao au nyumba lao la ibada hakuna yeyote anayeingia katika Waislamu zaidi yao wenyewe. Hii ndiyo hali iliyokuwa ikifahamika hapo zamani. Nadhani wazee wangu mko hapa mtakuwa ni mashahidi kwa haya tunayoyasema. Sasa kwa kadri namna miaka inavyozidi kwenda, hali inabadilika na mazingira yanabadilika, tayari ule Ushia ukapamba moto na ukashamili, ikawa sasa Waislamu waingia katika Ushia mmoja baada ya mwingine, anaingia katika Ushia mtu mmoja mmoja kwa sababu ya kufuata maslahi binafsi ya kidunia. Wakazidi kwenda watu mpaka leo hii tayari majumba yao ya ibada yashakuwa mengi katika jamii ya Kiislamu. Kila kona ukiingia utakuta kuna hauzi ya Kishia, ukienda sehemu utakuta kuna hauzi ya Kishia. Haya hayakuwepo zamani, hayakuwepo kabisa, lakini leo hii yamekithiri. Vituo vya Mashia vimekithiri vikisomesha harakati na fikra za Ushia, ambazo ni fikra na harakati zilizo tofauti na dini ya Uislamu. Na katika harakati hizo na fikra hizo chafu zilizo kinyume na dini na mafunzo ya dini ya Uislamu, ni fikra na itikadi za kuwatani, kuwatukana na kuwatia dosari na kuwavunjia heshima na kuwakashifu masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ni katika mambo machafu na maovu walionayo Mashia. Kwa kutokamana na hali hii, namna jamii ya Kiislamu ilivyozungukwa na hawa maadui wa Uislamu, maadui wa masahaba ambao ni maadui wa Mtume Muhammad alayhi salam. Yani wewe ukitaka kuwa adui wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi kuwa adui wa sahaba, wa sahaba wake. Yani ukiwa adui wa sahaba wake, ukawa adui wa wanafunzi wake, fahamu ya kwamba wewe ni adui wa Mtume alayhi salam. Na ukitangaza uadui na Mtume alayhi salam, moja kwa moja umetangaza uadui na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu hawa kutokamana na shari yao ilivyokuwa kubwa na fitna yao ilivyokuwa kubwa, lakini kwa namna ambavyo walivovaa vazi na joho la Uislamu, wanavaa makanzu, wanavaa viremba, tena viremba vikubwa, hii ikawaghuri wengi katika Waislamu. Wengine wakajalia kuwa ndio hoja, hawa Mashia ni wenzetu kwa sababu wana alama za Kiislamu, wanasali kama tunavyoswali sisi, wanatoa shahada kama tunavyotamka sisi shahada. Lakini Waislamu hawa wanasahau kwamba hawa Mashia wana shahada tatu. Uislamu na shahada ngapi? Mbili. Lakini Ushia, dini ya Ushia una shahada tatu. Kwa Waislamu wakaghurika na hizi alama, wakashindwa kufahamu yale yaliyofichika ndani ambayo Mashia wanayaficha, hawayafichui ila wanawafichulia mashia wenzao. Lakini wale waislamu masunni ambao ndo nyinyi hapo ambao naongea mwanitazama, haya mnakuwa hamuyafahamu, na mashia hawezi kuyadhihirisha waziwazi ila waweza kuyadhihirisha katika maandiko yao wanapoandika vitabuni, au wanaweza wakayadhihirisha pale ambapo watakapokuwa washakuchukua weye wakakuingiza katika ushia na wakajiyakinisha kwamba tayari hivi sasa wewe ni shia, ndipo wanapokufundisha itikadi za ushia. Kwa sisi tulipoona hali hii ipofikia na namna waislamu wanavyopotea kupitia janga hili la ushia, tukaona hapana budi na tukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika juhudi hii ambayo tuloianzisha ya kutembea msikiti kwa msikiti, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, tukielezea fadhila za masahaba ambazo fadhila hizi zimekuwa ni zenye kupotea kwa wengi katika waislamu, kwa sababu tu wamevamiwa na mashia. Kwa sababu mashia popote walipofika, popote walipoweka kambi, basi waislamu wa eneo hilo watabadilika na kuharibika. Mwanzo waislamu hao walikuwa wakiwatakia radhi masahaba katika khutba, basi waislamu hao watabadilika. Abu Bakar ni Siddiqi akitajwa, mwanzo walikuwa wakisema radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an. Uthman radhiyallahu an. Ali radhiyallahu an. Aisha radhiyallahu anha, na wengineo katika masahaba radhiyallahu anhum. Mashia wakishaingia sehemu hiyo na wakaeneza sumu zao, waislamu wa mahali hapo wanabadilika na wao wanafata nyenendo za kishia. Akitajwa Abu Bakar laanatullahi alayhi, akitajwa Umar laanatullahi alayhi, akitajwa Uthman laanatullahi alayhi, akitajwa Ali karramallahu wajha. Hizi ndio silsila, ndio mifumo wanaoitumia mashia. Ndio maana tukaona pana haja ya sisi kusimama, na sio sisi tu, bali kazi hii ni ya kila muislamu popote alipo kwa uwezo wake aliojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa kusimama na kusema kuwatetea masahaba radhiyallahu anhum na kuwapiga vita wale wanaowachukia masahaba. Hii ni kazi ya kila muislamu. Idhan leo hii ya siku hii ya Jumapili kutakuwa na mada mbili. Mada ya kwanza ndio hii ya kwangu mimi. Nitazungumzia baadhi tu ya maneno machafu na matusi ya mashia dhidi ya masahaba, ili nyinyi wasikilizaji muwe ndio majaji kutokamana na yale maneno yanayosemwa na baadhi ya waislamu wanaowatetea mashia, kwamba mashia ni wenzetu, kwamba mashia hawatukani masahaba, hawa mashia hawatukani masahaba, bali mashia wanaowatukana masahaba watakuwa ni mashia wa bara huko, bara la Asia, bara la Waarabu huko, lakini sio mashia wa Tanzania. Mashia wa Tanzania hawatukani masahaba. Sasa leo hapa nitasoma baadhi ya maneno machafu na matusi ya Kiarabu kutoka katika vitabu vikubwa vya kishia tegemezi vya Kiarabu, alafu baadaye nitataja baadhi ya matusi pia ya Kiswahili ambayo matusi haya yameandikwa na mashia wa Tanzania na sehemu nyingine, waandika vitabu vyao kwa lugha ya Kiswahili na vikachapishwa na taasisi za kishia, na vitabu hivi vinauzwa na mashia ili kuonesha kwamba madai ya kudai kwamba wanaotukana masahaba si mashia wa Tanzania, madai hayo muyachukulie kwamba ni madai ya batili. Yoyote atakayedai hivyo, basi wewe umchukulie kwamba madai yake ni batili, vyovyote atakavyokuwa. Moja katika maneno machafu na matusi walionayo mashia arrafidha, ni maneno ya imamu wao mkubwa na tegemezi lao Khomeini. Napenda haya maneno ni yasome, maneno ya Khomeini. Anasema Khomeini, innahum ma sahibu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam illa min ajli dunya la min ajli dini wa nasrihi. Anasema Khomeini katika kitabu chake At-Ta'dilu wa At-Tarjihu ukurasa wa 26. Tukitaja kitabu tunataja na kurasa. Na yeyote awe ni Shia awe ni nani, anautetea ushia, basi akiutetea umdai hoja na ataje kitabu na kurasa yake, na sio maneno tu mepesi aongea kwa ajili ya kutetea maslahi yake. Anasema huyu Khomeini ambaye ni maarufu na hakuna Shia yeyote awezaye kumkataa, anasema kwamba masahaba radhiyallahu anhum ma sahibu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hawakusuhubiana na mtume katika maisha yao yote walioishi na mtume alayhi salam, wengine wakapoteza nafsi zao na wakapoteza mali zao wakizitumia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Khomeini, pamoja na hayo yote walioyafanya hao masahaba, hawakusuhubiana na mtume na hawakufanya hayo walioyafanya illa min ajli dunya, isipokuwa walifanya hayo kwa ajili ya kutafuta dunia tu, kwamba masahaba walikuwa ni watu wa dunia, walikuwa kupigana vita basi wanapigania kula, wapigania matumbo yao, waipigania dunia, la min ajli dini, na wala hawakusuhubiana na mtume wakapigana pamoja na mtume kwa ajili ya dini, wa nashrihi, na kuitangaza dini na kuieneza katika nchi mbalimbali. Haya ni maneno ya Khomeini ambaye ni tegemezi wa asri hii wa zama hizi kwa mashia. Anasema haya maneno machafu dhidi ya masahaba kwamba hawakusuhubiana na mtume kwa lengo la dini. Maana yake masahaba hawakuwa ni watu wa dini, walikuwa ni watu wa dunia. Hivi ni kweli wewe Muislamu unaamini kwamba masahaba walikuwa ni watu wa dunia? Dunia gani masahaba waliokuwa wakipigania? Na aya tulizozisoma jana, tulizosikiliza jana katika muhadhara wa kwanza, zikielezea fadhila za masahaba, yale walioyatoa katika mali zao. Haya ni dunia ipi ambayo masahaba waliopigania? Allah subhanahu wa ta'ala asema wayansuruna Allah wa rasula, masahaba radhiyallahu anhum katika kazi zao kubwa walikuwa ni wenye kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, yani kumtetea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumnusuru mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, bi amwalihim wa anfasihim, kwa mali zao na nafsi zao. Wayansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Allah anasema ulaika humus sadiqun, Khomeini anasema ulaika humul kadhibun. Allah anasema hao ndio wa kweli, Khomeini anasema hao warongo, watu wa dunia. Sasa haya ni maneno ambayo yanaonesha ubaya na chuki ya mashia dhidi ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Lakini pia maneno machafu ya mashia dhidi ya masahaba ni mengi sana, hasa mashia hao wakubwa na viongozi wao na mashekhe wao tegemezi ambao wameandika vitabu vyao vikubwa vikiwa ni venye kutegemewa katika dini ya Ushia. Ukiangalia katika neema ukimwangalia Neematullah al-Jazairi imamu mkubwa katika dini ya Ushia na sheikh wao mkubwa, ukija katika Biharul Anwari ya Al-Majlisi, angalia katika Al-Anwarun Nu'maniyya, Biharul Anwari, ambapo hivi ni vitabu vya kishia vilivyojaa matusi ya wazi kabisa, watukano maswahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Aambiwa Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala an kwamba alikuwa ni shoga, kwamba Umar alikuwa shoga. Ni maelezo ambayo yako hapa, nachelea kuyasoma ili kuchunga wakati. Mtakuja kuyapata wenyewe, mtayasoma hii makala hii, mtaipata baadaye baada ya swala biidhnillahi ta'ala. Tumefanyia tarjama maneno haya machafu kwa Kiswahili, usome mwenyewe kwa utulivu. Sasa angalia namna sahaba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, namna anavotukanwa kwamba alikuwa ni shoga. Uthman ibn Affan aambiwa kwamba alikuwa ni shoga, tena khanisi. Uthman kwamba alikuwa khanisi. Hivi ni kweli wewe Muislamu unakubali kwamba Uthman alikuwa khanisi? Unakubaliana kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa shoga? Bila shaka hakuna Muislamu anayekubali maneno haya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an anaambiwa kwamba kana kafiran kufran musawi li kufri Iblis, kwamba Abu Bakar alikuwa ni kafiri mkubwa, ukafiri ambao ni sawa na ukafiri wa Iblis laanatullahi alayhi. Maneno yako wazi haya hapa, amesema mwanachuoni wao wa Kishia na mwandishi wao katika waandishi wa Kishia Ali al-Bayadhi, asema katika kitabu chake As-Siratul Mustaqim juzu ya pili ukurasa wa 31, anasema haya maneno kwamba Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu an alikuwa kafiri mkubwa, ukafiri ambao ni sawa na ukafiri wa Iblis. Hivi ni kweli unaamini kwamba Abu Bakar alikuwa ni kafiri sawa na Iblis? Acha kuwa sawa na Iblis, waamini kweli wewe Muislamu kwamba Abu Bakar alikufuru? Bila shaka hakuna Muislamu anayeamini hivi. Hii ni itikadi ya Uyahudi. Itikadi ya kuamini kwamba masahaba walikufuru ni itikadi ya Kiyahudi, ambayo ndio itikadi ya Ushia, kwa sababu Ushia ni dini ya Uyahudi. Mwanzilishi wake huu Ushia ni Myahudi kutoka Yemen, ndiye alianzisha hii dini ya Ushia baada ya kufa Mtume alayhi salam takriban miaka 25. Ndiye alieleza hii dini ya Ushia. Katika aliyokuja akiadai Myahudi huyo, alikuja na madai ya kuwatukana masahaba na kusema kwamba masahaba wamepotea, ni watu waliokufuru baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tukiangalia baada ya huyo Myahudi, ni watu gani waliopita nyendo zake? Ni watu gani wanaofuata mfumo wake mpaka hivi sasa? Si wengine isipokuwa ni Mashia. Ndio maana tunawaambia Waislamu kwamba Ushia ni dini nyingine, dini ya Uyahudi, dini ya kufuru kama zilivyo dini nyingine za kufuru, na si dhehebu kama madhehebu mengine katika Uislamu, kwamba ni dhehebu Shafiia, Malikia, Hanafia, kwa hiyo ni dhehebu la Shiia. La, hii ni dini nyingine, ni dini ya Ushia, dini yenye misingi yake. Katika misingi mikubwa ya dini ya Ushia ni kuwatukana na kuwalani na kuwakufurisha na kuwatia motoni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo misingi hii ni tofauti kabisa na misingi ya dini ya Uislamu. Kama nilivyosema, maneno yako mengi ya waandishi wa Kishia wakubwa, lakini kutokamana na wakati na mtindo huu wa nadwa, huwa tunasoma ima kauli mbili tatu zinatosha. kikubwa ni kusimamisha hoja kwamba mashia wanatukana hawatukani. Na wauliza nyinyi, haya niloyasoma hapa kutoka katika vitabu hivi tegemezi vya kishia ni matusi dhidi ya masahaba? Si matusi, matusi ya wazi kabisa. Je, mtu mwenye kutukana hivi, mwenye itikadi hii, unaweza ukafanya umoja naye? Unaweza ukafanya umoja naye katika mambo ya dini huyu, ukamjalia kwamba ni sahiba wako huyu? Wewe Abu Bakari akitajwa Umar na Uthman unasema radhiyallahu anhum, yeye huyu wakitajwa hawa anasema la'anatullahi alayhim. Hapa wewe na huyo mnaweza kuwa sawa? Abada. Mnaweza kuabudu sawa? Abada. Haiwezekani. Sasa hii ndio dini ya Ushia. Ndio maana tunawaambia Ushia wao wana dini yao, Mashia wao wana dini yao, na sisi tuna dini yetu. Sasa tunapoongea hivi, mwingine anasema hao wametukana, hao ni Mashia, hao Mashia wakubwa hao wa zamani hao, wa huko wa Arabu huko. Lakini sisi tunazungumzia Mashia wa Tanzania na kwingineko. Je, nao wanatukana? Jawabu ndio. Hapa nitasoma pia kwa ufupi baadhi ya maneno machafu na matusi ya waandishi wa kishia wa hapa Tanzania na Kenya ambao wameandika vitabu vyao. Nitataja watu wawili katika waandishi wa kishia. Mtu wa kwanza nitamtaja bwana mmoja anaitwa Omari Juma Mayunga, ambaye kwa sasa anatumia jina la Ali Juma Mayunga. Alibadilisha jina la Omar. Hapo zamani alikuwa akiitwa Omari. Alipoingia katika Ushia akaendelea kutumia jina la Omari. Ushia ulipokolea akabadilisha jina. Yaani alivyojiyakinisha kwamba Omar ni kafiri. Kwa haiwezekani yeye akatumia jina la kafiri. Akabadilisha jina la Omar, akachukua jina la Ali. Hasa huyu Mayunga ni Mshia Mtanzania kutoka Tabora kule Urambo. Anatoka Urambo pale na anaishi Magomeni pale Mzimuni. Ndipo anapoishi mpaka sasa, yuko hai. Na ameandika vitabu vingi huyu mzee Mayunga huyu. Kwa wale wanaosoma, anao vitabu vingi. Sasa katika vitabu hivyo ni kitabu cha kwanza Meza ya Uchunguzi. Ana kitabu kinaitwa Meza ya Uchunguzi. Meza ya Uchunguzi ambacho chapa ya kwanza imetoka mwaka 1992. Katika kitabu hiki ukiangalia ukurasa wa 18 mpaka 19, humu ndani anawatukana masahaba wakubwa. Anamtukana Abu Bakar, anamtukana Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, na anasema kwamba Abu Bakari anaye shetani, kwamba Abu Bakar alikuwa na shetani, na kila mwenye kuambatana na shetani si mu'mini. Abu Bakari ni nani? Kaweka alama ya swali, halafu akaendelea, unajibu mwenyewe. Yani anavyokusudia kwamba Abu Bakari ni nani? Abu Bakari ni kafiri. Mbeleni utabaini hayo. Pia akasema kwamba Umar bin Khattab alikuwa mtu muovu. Umar alikuwa muovu, na katika maovu yake Umar bin Khattab, Mayunga anasema aliondoa mambo mengi katika dini yaliyofunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaingiza mambo ambayo hayamo. Akataja mfano wa yale ambayo Umar bin Khattab aliyaondoa, akasema mutaa, ambayo zina ya mutaa jana imesomwa na makala yake itapatikana baadaye, kwamba Umar ndiye aliyekataza mutaa, sio Mtume. Kwa lawama na kuharamishwa mutaa, lawama zote wakamtupia Umar ibn al-Khattab. Kwa Mayunga anamlaumu Umar na kumlaani Umar ati kwa sababu yeye ndiye aliyeharamisha mut'a, hali ya kuwa jana tumeona kwamba mut'a imeharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 8 hijiria. Pia akaendelea katika ukurasa wa 32, Omari Juma Mayunga huyo, kitabu chake hiki Meza ya Uchunguzi, ukurasa wa 32 anasema katika masahaba wapo masahaba wema na wapo waovu. Akaanza kuwataja masahaba hao waovu, akawataja zaidi ya masahaba 10. Akataja Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisha, Muawiya na wengineo radhiyallahu ta'ala anhum, kwamba hao walikuwa ni makafiri na wengine ambao naacha kuwataja hapa, mtawasoma mbeleni. Lakini fahamu ya kwamba hawani leo wataja, Mayunga kawatia katika orodha ya maswahaba waovu, kwamba hawa makhalifa watatu ni katika maswahaba waovu na wengineo radhiyallahu ta'ala anhum. Na wengine akasherehesha kwamba walikuwa ni walevi, walikuwa ni walevi vya pombe, na wengine wakilewa usiku. Paka mmoja katika masahaba anasema ya kwamba alilewa sana, anaitwa Walid ibn Uqba radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu Mayunga amemuelezea, ametia taaliki baada ya kumtaja huyu kwamba ni katika watu waovu sahaba huyu, akasema huyu alikuwa mlevi cha pombe. Siku moja amelewa usiku sana, akaenda kulala mpaka naamka alfajiri, pombe haijesha, akapita msikitini akawaswalisha. Hapo ni baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwamba ni kipindi hicho kabla ya pombe kuharamishwa. Yaani pombe isharamishwa, lakini wao kwa sababu walikuwa waovu wanapiga pombe tu. Hivi ni kweli maswahaba waambiwa hivi? Anasema sahaba huyu kwamba baada ya kulewa sana, alfajiri imefika anaenda kuswalisha kama imamu, kwa sababu pombe imezidi kichwani, akapiga rakaa 4. Salatul fajr akawaswalisha Waislamu rakaa 4. Kisha baada ya kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, Mayunga akasema, akawauliza kwamba sahaba huyo akawauliza waumini wake, je, mnataka ni kuongezeni rakaa? A'udhu billah. Haya maneno andika Mayunga katika kitabu chake Meza ya Uchunguzi, ukurasa wa 32 na kuendelea. Mwisho akafunga maneno yake baada ya kuwataja hawa masahaba radhiyallahu anhum kwamba walikuwa waovu, akasema Mayunga kwa nafsu yake, kikundi cha masahaba, anasema sikiliza haya maneno, kikundi cha masahaba kilikuwa kikundi cha watu waovu na watu wa motoni. Haya maneno anaongea Mayunga, yuko pale Magomeni, Mshia Mtanzania, na ameandika kwa mkono wake kwamba kikundi cha masahaba kilikuwa kikundi cha watu waovu, watu wa motoni. Je, haya ni matusi? Si matusi. Anatukana nani? Mwarabu? Mshia tu, Shia Goro tu, Mayunga yuko pale Magomeni anatukana. Pia katika kitabu chake kingine Zao la Sakifa, Mayunga, ambacho kitabu hiki amekitoa mwaka 2012, ukiangalia ukurasa wa 62 na kuendelea, Mayunga na maelezo mengi, lakini ufupisho hafu mengine atakaoendelea mtakuja yasoma wenyewe. Anasema, je, masahaba wote ni safi? Masahaba wote ni waadilifu? Akaweka alama ya swali, kisha akasema swala hili la masahaba lina mitazamo miwili. Hey, mtazamo wa kwanza kwamba masahaba wote ni waadilifu, hawana makosa. Huu ni mtazamo wa masunni, yani huu ni mtazamo wa Waislamu. Waislamu wanawatazama masahaba na kuwachukulia kwamba wote ni waadilifu na hawana makosa. Haya maneno ya Mayunga amepatia sehemu na amekosea sehemu. Amepatia wapi? Amepatia aliposema kwamba sisi Waislamu tunaamini kwamba masahaba wote ni waadilifu. Hapo amepatia kwamba masahaba wote ni waadilifu. Huu ndio msimamo na ndio imani tulionayo Waislamu. Na ukiwa na imani tofauti na hii umepotea na umekufuru. Lazima kila Muislamu aamini kwamba masahaba wote ni waadilifu na hakuna fasiki, hakuna muovu katika masahaba hata yoyote radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amekosea wapi Mayunga? Amekosea kipande cha pili aliposema hawana makosa. Hapo amekosea na ametukosea sisi Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu hatusemi kwamba masahaba hawakosei, hawana makosa, kwa sababu wao ni wanadamu na hawajakingwa na makosa. Waliokingwa na makosa ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maasumu na mitume, sio masahaba na wengineo. Masahaba wana daraja zao, wana nafasi zao kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni wanadamu, wanapitikiwa na yale makosa ya kiwanadamu, pamoja na kwamba makosa yao yana tafsiri na muda wa kuelezea hatuna. Ila ufupisho ni kwamba tunaamini sisi Waislamu kwamba masahaba wote ni waadilifu, hakuna muovu kati yao. Lakini hakuna mwanachuoni yoyote wa Kiislamu, ahli sunnati wal jamaa, aliyesema kwamba masahaba hawana makosa. Hakuna Muislamu mwenye kusema hivyo. Sawa. Sasa pamoja na hivyo, haitakiwi kabisa Muislamu kuchukulia chansi na tekniki kwamba ile kosa la sahaba aliofanya basi wewe ukalifanya ndio mzigo wa kumbebesha na kumtia motoni. Wewe ni nani? Wala haitakiwi Muislamu kukaa na kujadili kwamba lile tukio alolifanya sahaba fulani, alifanya kadha, ukajalia kwamba unaandika kitabu kuelezea makosa ya sahaba. Huu ni wenda wazimu. Haitakiwi kabisa mtu kufanya hivyo, kwa sababu masahaba ni watu wema, mema yao walioyafanya yamemeza yale makosa walioyafanya, na hilo limeshuhudiliwa na Qur'ani, limeshuhudiliwa na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wewe unaumwa nini au masahaba wamekufanya nini mpaka uanze kuchokora na kutokonoa yale ambayo walioyafanya? Unasahau na unaacha kutaja yale walioyafanya katika mema ambayo yamekuja wazi kabisa ndani ya Qur'ani. Kwa hivyo hili pia napenda lieleweke, kuonesha kwamba Mayunga alikosea wapi na amepatia wapi. Pili, na kumalizia, naona muda unakwisha. Sehemu ya pili D ya sala la masahaba, akasema kwamba masahaba ni kama watu wengine. Sehemu ya pili Mayunga anasema, mshia huyu, kwamba masahaba ni kama watu wengine tu, yani ni kama hivi mimi na wewe, yani hawana manzila yoyote, hawana tofauti yoyote na sisi. Wako wema na wako waovu, mafasiki. Katika masahaba wako wema na wako mafasiki. Kisha akasema huu ni mtazamo wa Shia ithna sharia. Huu ndo mtazamo wa Shia ithna sharia. Yani dini ya Ushia inawachukulia masahaba na inawatazama masahaba tofauti na namna wanavyochukuliwa na Uislamu. Mwisho, na nukuu maneno ya mwandishi wa pili, na nitabakia katika maneno haya kisha nampisha shekhe mwingine, Sheikh Munawi aje malizie. Ni Abdullah Nasir, huyu ni mwandishi wa Kishia Mkenya, Mombasa, Kenya. Anao vitabu vingi pia, na yeye katika vitabu vyake ni kitabu ambacho amekiita Shia na Sahaba. Shia na sahaba ukiangalia ukurasa wa 36 na kuendelea, anasema Abdullah Nasiri, masahaba wengi waliritadi. Hii ndo nasu ya huyu mshia, anasema masahaba wengi waliritadi, yani walikufuru baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa wachache. Masahaba wengi walirtadi isipokuwa wachache, na wengi wao walikuwa watu wa maasiya. Wengi wao, yani wengi wa masahaba, walikuwa ni watu wa maasiya. Haya ni maneno na ni nasu ambayo ameiandika huyu Abdullah Nasiri, mshia katika waandishi wakubwa Tanzania na Kenya, wakishirikiana na Mayunga. Sasa ina maana haya tuloyasoma, haya matusi haya na maneno machafu dhidi ya masahaba ambayo wameandika mashia wa Tanzania, akiwemo huyu Mayunga na wengine ambao mtakuja kusoma humu ndani, na huyu Abdullah Nasiri Mkenya. Meona Waislamu, ukilinganisha matusi yale ya mwanzo ya wale waandishi wakubwa na wanachuoni wa kishia, ulinganishe na haya ya hao waandishi wa kishia wa Tanzania, kuna tofauti? Hakuna. Wote wamesimamisha msingi moja wa kuwatukana masahaba, kwamba masahaba wameritadi. Sawa, hao ndio mashia wa Tanzania, na mashia wote popote walipo, huu ndio msimamo wao. Ukiangalia Mayunga katika tafsiri yake, ile tarjama yake ya Kiswahili, Mayunga ana tafsiri ya Qur'ani ya Kiswahili, ana chapa mbili, chapa ya kwanza na chapa ya pili, zote zimechapishwa Irani. Kum, chapa ya kwanza ilivyotoka, kuna baadhi ya aya walipozipitia mashia wakubwa, Mayunga wakamchapa radi, wakamwambia kwamba baadhi ya aya umezitafsiri kiwahabi, yani amezitafsiri Kiislamu. Sawa, kwa ilitakiwa zitafsiri kishia. Miongoni mwa aya hizo ambazo wakamkataza Mayunga na wakamrekebisha, wakamtaka achape chapa nyingine ya pili na arekebishe yale makosa, ni aya iliyosomwa jana. Napenda hapa nimalizie Sheikh, katika sura Tauba aya 40, ambayo jana Sheikh Zubair aliigusia, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakari walipokuwa wapi? Pangoni. Mtume akamwambia Abu Bakari, usihuzunike, idh yaqulu li sahibihi, mtume alivyosema kumwambia sahiba wake. Mayunga katika chapa ya kwanza akaeleza maelezo mengi sana, akasema neno hili lilipotumika sahiba halina sharafu yoyote kwa Abu Bakari, halimpi tazkia na kumsafisha Abu Bakari na kwamba ni mtu mzuri, bali yeye anaendelea kuwa ni mtu mbaya tu, kwa sababu neno sahiba linatumika hata kwa kafiri. Kafiri anaweza kumwambia kafiri mwenzake sahiba. Mayunga kaleta aya, idh yaqulu li sahibi, idh qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu hakadha, wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, akaleta aya hii, kisha katoa maelezo kwamba angalia mazungumzo haya ni kati ya makafiri wawili, ni kati ya kafiri na muumini. Muumini anamwita mwenzie kwa lugha ya sahiba, wa qala li sahibihi. Mayunga kafanya hoja hapa. Kwa hiyo aya hii ilipokuja, mtume Allah anasema idh yaqulu li sahibihi, Mayunga akasema hii si hoja kwamba Abu Bakari ni mwema, na kitendo cha Abu Bakari kusuhubiana na mtume katika safari ya hijra na kujificha pangoni hakionyeshi kwamba ni fadhila kwa Abu Bakari. Maneno ya Mayunga yako mengi sana. Sasa mwisho kabisa aya hii, mashia wakamwambia hii falsafa uloileta ni ya Kiislamu, hii haipo. Kwa nini? Kwa sababu wakamwambia mashia, wao sisi tunaamini kwamba safari ya mtume kufanya hijra, alipojificha pangoni mtume hakuwa na Abu Bakari kule pangoni, alikuwa na nani? Mtume kule pangoni alikuwa na jamaa mmoja mchunga mbuzi, sio Abu Bakari. na kwamba habari za kwamba ile aliyokuwa pangoni na mtume alikuwa ni Abubakari, habari hizi zimezuliwa, ni uzushi, amezua Mughira bin Shu'ba radhiyallahu ta'ala. Huu ndio msimamo na itikadi ya Shia, hawaamini kwamba idh yaqulu li sahibihi, kwamba sahiba wake hapa ni Abubakari, wanasema hapa sahiba wake ni jamaa, ni bwana mmoja mchunga mbuzi. Kwa Mayunga akatoa chapa ya pili, akaambiwa rekebisha, akarekebisha chapa ya pili, akarekebisha. Ukiangalia chapa ya pili ya tarjama yake utayakuta haya, ukiangalia chapa ya kwanza unakuta tofauti. Huku anakanusha, anathibitisha kwamba alikuwepo Abubakari, chapa ya pili Mayunga anakanusha kwamba yule si Abubakari, alikuwa ni mchunga mbuzi. Habari za kwamba alikuwa na Abubakari zimezuliwa, na maana Mayunga anakanusha kwamba Abubakar ni Siddiq radhiyallahu anhu siye aliyesuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo hiyo ndio itikadi ya Ushia. Sasa basi, mashia hawa wenye itikadi hii wa Tanzania na sehemu nyingine kote, na sisi Waislamu tulivyosema mwanzo, itikadi yetu Waislamu kwa maswahaba, je, yafaa sisi na wao tukaunga tukaunga umoja? Nawauliza nyinyi Waislamu na wazee wa mji mwema, hivi tunaweza kweli tukashirikiana tukawa pamoja? Haiwezekani. Hata kama kwamba yani hawa mashia ndio wamefikia hatua hii kuwatukana masahaba kiwango hiki, hata kama wanahudhuria kwenye maulidi zenu, hivi ni kweli muendelee kuwakumbatia ati kwa sababu wanahudhuria kwenye maulidi? Yani wao wanawatukana masahaba, wanawatia motoni masahaba, wamtaja Abubakar nasema laanatullahi alayhi, wewe unasema radhiyallahu anhu, halafu mnashirikiana, sio? Ati kwa sababu tunashirikiana kwenye maulidi, tunashirikiana kwenye khitima, tunashirikiana kwenye zafa, tunashirikiana kwenye tawassul za kishirikina kama wanavyosema wenyewe na kujitetea, hivi yawezekana kweli? Hawa mashia wamevunja msingi ambao huu msingi ndio dini. Achana na mambo haya madogo madogo ya maulidi na mengineyo haya. Ina maana wauliza, nataka niwaulize wazee wa mji mwema na wa msikiti huu, maulidi bila mashia inafanyika haifanyiki? Mnaweza kufanya maulidi bila mashia au hamwezi? Mnaweza. Sasa kwa nini mtu anakuja anasema kwamba haiwezekani tukawaacha mashia ambao wanaohudhuria kwenye maulidi zetu? Ala, ina maana zamani wazee waliokuwa wakifanya maulidi walikuwa wakishirikiana na mashia? Mashia gani waweza kumtajia waliokuwa wakishirikiana na wazee wa zamani wakifanya maulidi, na maulidi walikuwa wakifanya? Sasa inakuwaje leo hii wakumbatie mashia eti kwa sababu wanahudhuria maulidi yako? Ina maana wewe unafadhilisha kushirikiana katika maulidi kwa sababu wanahifadhili maulidi yako kwa milioni 20, 30, maulidi na kwenda vizuri na pesa unapata ya kujengea. Ina maana unafadhili hiki na kuthamini hiki, unaweka pembeni kabisa thamani ya masahaba, unasahau kwamba hawa ninaowakaribisha na kuunga mkono nao, hawa ni maadui wa masahaba, unalisahau hili. Sasa lazima Waislamu tubadilike, lazima tubadilike abada. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika waja wema miongoni mwa wale ambao wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri.